Og nå, mine damer og herrer, skal det endelig spilles Rikstoto her I programmet. Ja, det må da I tilfelle bli uten Rikstoto, fordi gruppen Toto jo egentlig da utenrikske, utenlandske. Ja, riktig. Det kan vi spille uten riks I hvert fall. Det kan vi spille uten riks. Uten riks, ja. Nettopp, det var det jeg mente. Og den låten heter Lea. Ja,